Բարև սիրելի տարեկիցներ, մայրիկ հայրիկներ, տատիկ պապիկներ, եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսի նոր տարվա առաջին թողարկումն է, ձայնասրահում ենք Արթուրն ու Դավիթը։ Ողջունում ենք բոլորին, շնորհավորում տոների արդիպ։ Նոր տարում թողաճուղություններն անպակաս լինեն, ուրախանալու առիթները նույնպես, եւ անշուշտ շրջապատեն մարդիկ, որոնց հետ կարելի է կիսել ուրախությունը։ Նոր տարին նոր հնարավորություն է սխալներն ուղղելու, կիսաթողածը շարունակելու կամ նոր գաղափարներն իրագործելու համար։ Կարծում եմ բոլորս կօգտվենք այդ հնարավորությունից եւ նոր տարում ավելի բարի ու օգտակար կլինենք մեր հարազատների հանդեպ, ավելի լավ կսովորենք ու նաեւ կգնահատենք մեր ժամանակը։ Համաձայն եմ, Արթուր, ամանորը լավ է ստիմավորել։ Այո, Դավիթ, ջեր ընտանեկան միջավայրում չէ որ ամանորն ամենաընտանեկան տոնն է։ Հյուրեր էլ եղան, տոնածառ ու նվերներ էլ, բայց ամենաշատն ամանորին ինձ ուրախացնում է, երբ ընտանիքից բոլոր անդամներին տեսնում է միասին, ուրախ ու երջանիկ։ Անկասկած չկա ավելի արժեքավոր բան, քան երբ ընտանիքիդ անդամներն առողջ են, ժպտում են ու դու հնարավորություն ունես եւս մեկ անգամ գրկելու նրանց ու ասելու, թե ինչքան ես սիրում։ Իրապես կարևորը կյանքում փողով հնարավոր չէ գնել ու շատ լավ կլինի, որ մարդիկ դա վաղ տարիքից հասկանան, օրինակ երեխաները գիտակցեն, որ մայրիկի ջեմժպիտը կամ քույրիկի գրկախառնությունը շատ ավելի կարևոր է, քան նոր խաղալիքը կամ գաջեթը։ Եվս մի կարևոր հանգամանք, ժամանակ ինչքան հնարավոր է քիչ պետք է վատնենք, փոխարենը կենտրոնանանք սովորելու ու միմյանց հետ իրական շփման վրա։ Օրվա մեր զրուցակիցները Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաներից են։ Նրանք բավական մեծ հաջողությամբ համատեղում են դասերն ու կենտրոն հաճախելը։ Տարին հագեցած էր հաջողություններն ուղեկից էին։ Ջանք թափելու դեպքում նոր եւ գալիք բոլոր տարիներին էլ կարող են հետաքրքիր ու հաջողակ լինել։ Առաջարկում ենք լսել նրանց։ Աղջիկներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել, ամենաառաջին հերթին ուզում եմ շնորհավորել ձեր ամանորը, թող նոր տարին նոր հաջողություններ բերի եւ ձեր բոլոր երազանքները իրականանան իհարկե, եւ ուզում եմ բոլորդ ամփոփեք, ասեք ինչպիսին էր տարին, ամենատպավորիչ ինչ թողեց այս տարին ու ինչով առանձնացավ։ Ես Լինա Միրզոյանն եմ, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այնպես էլ 2018 թվականն ունեցավ իր հետաքրքրությունները եւ բազում հաղթանակներ ուսման բնագավառում Շակուտի բնագավառում եւ այսպիսով 2018-ը հիշարժան տարի է, քանի որ մի շարք հաղթանակներ ունենք, նաեւ այս տարի իմ վերջին ուսումնականը եւ առավել շատ հայացքս սևեռել եմ իմ քնությունների եւ ընդունելությանը, եւ այս տարում մաղթում եմ բոլորին ամենալավը, եւ 2018 թվականի հաղթանակները, բոլոր նվաճումները, ձեռբերումները շնորհակվեն նաեւ 2019-ին եւ մնացյալ բոլոր տարիներին։ Ես Արթուր Հովհաննյանն եմ, արդեն հաջողում եմ 3 տարի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը 2018-ը շատ հաջողակ ձեռքբերումներով լի տարի էր, եւ ես ցանկանում եմ, որ նույնը կրկնվի նաեւ 2019 թվականին, խաղաղություն լինի մեր երկրին ու մեր զինվորներին։ Ես կընդհատկանայի նաեւ, որ այս տարի բոլորի համար լինի հաջողակ տարի, ինչպես նաեւ քնություներում 12-րդ դասարանն եմ, եւ շատ կընդհանգանամ, որ բոլորը հասնեն իրենց նպատակին, ընդունվեն իրենց համար նախատեսված բաժինը եւ ստանան իրենց ընտրած մասնագիտություն։ Այս պահին քեզ համար եւ քո տարեկիցների համար կարեւոր ու թերևս դա է։ Մարիամ Վարդանյան, ասեմ, 5 տարի ինչ աջակցում եմ Շուշի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի թատերական խմբակը։ Ուսում եմ առաջին հերթին շնորհավորել բոլորին նոր տարվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ տարին լինի հաջողակ բոլոր բնակավարներում, թե ընտանեկան, կենցաղային եւ թե ուսումնական, թե մշակութային տարում, ցանկանում եմ բոլորին հասնել իրենց նպատակներին, երկին խաղաղություն, քանի որ խաղաղությամբ է պայմանավորված մեր բոլոր ձեռբերումները, հաջողությունները տարվա կտրվածքով։ 2018 թիվը ինձ համար հաջողակ տարի է եղել, եւ կցական, որ 2019 թվականին շարունակական լինեն այն բոլոր ձեռքբերումները, հաջողությունները, որոնք եղել են 2018 թվականին, կցանկան, որ այն ամենին, ինչ չեն կարողացել հասնել 2018 թվականին, որոնք նույնիսկ ժամանակի պատճառով չեն հասել, ցանկանում եմ 2019 թվականին այս բոլոր բացերը լրացվեն, բոլորի համար հաջողակ տարի լինի։ 2018 թվականին ունեցել ենք շատ հաջողություններ, այդպես մշակութային, այդպես ուսման բնագավառում, օրինակ ստեղծագործական կենտրոնի թատերական խմբակով մասնակցել ենք մշակութային խաչմերուկ մրցույթին 3 անվանակարգով, ընդ որում արժանացել ենք պատվավոր տեղերի, առաջին տեղն ենք զբաղեցրել եւ երրորդ տեղը, եւ սա մեզ համար մեծ ձեռքբերում եւ հաջողություն է եղել, եւ կցանկանամ, որ շարունակական լինի նաեւ 2019 թվականին։ Աղջիկներ, միշտ հարց է ծագում, ինչպես հասցնել հատկապես մեր արագընթաց դարում, արագընթաց այս ժամանակահատվածում, երբ թվում է, թե բոլորը շտապում են, մի քանի գործ համատեղելու խնդիրը միշտ կա, եւ ուսում, եւ ինքնակրթություն, եւ զարգացում, այսինքն ոչ մի բանից հետ չմնալ, որովհետեւ դարի պահանջն է, որ մի քանի ուղղությամբ զարգանան։ Գաղտնիքը ինչու՞ն է ամեն ինչ հասցնելու ձեր պարագայում, ասենք։ Կարծում եմ, որ գաղտնիքը ցանկությունն է, եթե մարդ ցանկանա, ապա ամեն բան կարող է հասցնել, հենց օրինակը վերեմ ինձ վրա, եւ հասցում եմ ուսումը եւ մշակութայինը, անգամ լինում եմ պահեր եւ սպորտայինը եւս, ինձ թվում է կարեւորը ցանկությունն է, եւ եթե մարդ ցանկանա, ապա նրա համար մի տեղից մյուսը վազելը հաճույք է, քանի որ նա դրանից ստանում է գիտելիքներ եւ հետ չի մնում մնացածներից, ինչպես նաեւ կարողանում է դարին համընթաց շարժվել, այսինքն լինել ժամանակակից, մեր ժամանակաշրջանում միայն լինել խելացի չի նշանակում լինել բոլորի կողմից սիրված, պետք է նաև տիրապետես ոչ միայն ուսմանը, այլ նաև պետք է հասարակության մեջ հարգված լինես, եւ դա է ստիպում է հասարակության կարծիքը հաշվի առնել, այսինքն տվյալ պարագայում մենք պետք է նաև առավել շատ դիտակ լինենք տեխնիկային, քանի որ համարվում է տեխնիկայի դար, իսկ տեխնիկային տիրապետելու համար պետք է տիրապետենք օտար լեզուների, եւ մեկը մյուսից այսպես ասած կախված շղթաներ են, եւ պետք է աշխատենք բաց չթողնել այդ շղթաներից ոչ մեկը, որպեսզի շարժվենք առաջ։ Մարիամ, դու ինչպես կմեկնաբանես, դու էլ բնույթով ակտիվ, անընդհատ վազքի մեջ, ենթադրում եմ, որ նրանք, ովքեր մի քանի բան են հասնում, միշտ շտապում են, բայց միևնույն ժամանակ, ինչպես նշվեց, դրանից հաճույք են ստանում։ Ճիշտ ասած, իրոք դարը շտապողական դար է, կարծես թե, եւ ինձ թվում է հարց ցանկության մեջ է, պետք է սրտանց ցանկանաս, սրտանց կամենաս այդ ամենը անել, ամենաառաջինը մարդ պետք է նպատակասլաց լինի, եթե մարդ նպատակասլաց լինի, իր առջև դնի նպատակ, ապա ինձ թվում է ամեն գնով նա կփորձի այդ նպատակին հասնել, ինչպես նաեւ կամքի ուժ պետք է լինի մարդու մեջ, եւ վստահություն, ճիշտ ասած, վստահության հարցում ես էլ շատ ժամանակ թերություններ եմ ունենում, սակայն ես ինքս գիտակցում եմ, որ ամենակարևորը վստահությունը իր մեջ, սեփական ուժերի մեջ, որովհետև եթե դու նպատակ ունես, եթե դու ուզում ես մի քանի բան միանգամից համատեղել, իսկ դա շատ կարևոր է այսօր, քանի որ օրինակ ես ուզում եմ ունիվերսալ զարգացած մարդ լինեմ, այսինքն ամեն ինչում ապա պետք է իրեն փորձի, յուրաքանչյուր բնագավառում չի կարելի սահմանափակվել որոշակի կարողություններով, ապա պետք է ամենտեղ քեզ փորձես, եւ նաեւ կարող եմ ասել, որ եթե դու գտնում ես, որ տվյալ բնագավառում քեզ չես կարող արդարացնել, չես կարող որևէ նվաճումների հասնես, եւ նույնիսկ երկար փորձերի արդյունքում, ապա պետք է դու թողնես այդ ամենը և գտնես քեզ համար ավելի համապատասխան գործ, քանի որ ժամանակը շատ քիչ է, և պետք է քեզ հարկավոր, պետք եղած բնագավառներում քեզ փորձես։ Արփինե, դու ինչ կասես։ Ճիշտ է, մարդ պետք է լինի նպատակասլաց, եթե լինենք մենք նպատակասլաց, ապա մենք կհասցնենք այն, ինչը մեզ հարկավոր է լինում, եթե ունես ցանկություն, ապա դրան ամեն գնով պետք է հասնես, այսինքն գալիս ենք եզրակացության, որ մեծ ցանկության դեպքում ճանապարհը հարթվում է, թեկուզ ինչ-որ դժվարություններ հաղթահարելով գուցե, բայց հարթվում է, եւ վերջնանպատակը լինում է մեզ գոհացնող, այսպես կարելի ասել։ Կցականայի հենց ձեր ընտրած խմբակների այս տարվա, Մարիամը նոր պատմեց, որ մասնակցել եք, հաղթել եք, ու դա ոգևորող է, երևի յուրաքանչյուր հաղթանակ ոգևորող է, բայց նաև պարտավորեցնող, որ հաջորդը ավելի մեծ լինի։ Տարին իհարկե առանձնացավ հաղթանակներով, ինձ հետաքրքիր, ինչ է գալիս հաղթանակից հետո, երբ որ այդ էտապը արդեն թվում է թե ավարտվել է, հետո մենք մասնակցելով մշակութային խաչմերուկ մրցույթին մտածում ենք, որ դա հանրապետական մակարդակով այն մրցույթն է, որը երևի միակն է, ամենաբարձրն է, որ մենք կարողացանք առաջին տեղ նվաճել, սակայն ասում են, երբ մարդ հասնում է երջանկության, նախքան հասնել նա մտածում է, որ դրանով նա կլինի ամենաերջանիկը, սակայն երբ հասնում ես դրան, մտածում ես, որ կա առավել բարձր գագաթնակետ, որին ևս պարտավոր ես հասնել, եւ այսպիսով այդ հաղթանակը կրկնի Աստուծո մեզ պարտավորեց, որպեսզի մենք շարունակենք, ջանասիրաբար աշխատենք, որպեսզի ելույթ ունենանք առավել մեծ բեմերում եւ հաղթանակները շարունակական լինեն։ Կարծում եմ, որ դա կախված է հենց մեզանից, այսինքն մենք պետք է աշխատենք մեր ուսուցիչների շնորհիվ, այսօր էլ հենց շարունակում ենք, օրինակ այսօր չգիտենք մրցույթ կլինի թե չէ, բայց շարունակում ենք բեմադրել բեմադրություններ, նոր ստեղծագործություններ, նոր գրողների, նոր դերասանների բացահայտում եւ կարծում եմ, որ եթե մենք անգամ չդառնանք դերասան, դա մեզ կյանքում կօգնի, մենք կյանքում կարող ենք լինել մարդ, ով տեղյակ է ամեն ինչից եւ հետագայում որևէ տեղ երբ խոսեն հայտի դերասանների մասին, մենք տեղյակ կլինենք եւ դա մեզ համար հաճելի կլինի, որ տվյալ շրջապատում մեզ ներկայ ենք զգում եւ գիտենք թե ինչից են այդտեղ խոսում։ Թերևս կարևորագույն նվաճումը հենց դա է, երբ դու անկախ թե վերջնակետին հասար թե չէ, բայց ընթացիկ ստացած գիտելիքները, այն ինչ որ ձեռք ես բերել ընթացքում, քեզ անհրաժեշտ են։ Մարիամ, ինչ կասես։ Ճիշտ ասած, երբ մենք որևէ հաղթանակի ենք հասնում, ապա մեն բոլորս էլ խմբի անդամները փորձում ենք հանգստանալ որոշակի ժամանակ, քանի որ բոլոր հաղթանակներն էլ մեր ջանքեր են պահանջում, օրինակ մենք մրցույթի համար նախապատրաստվելիս ամեն օր գալիս ենք փորձի եւ փորձեր համատարար երկարատև են լինում, եւ ճիշտ ասած մենք շատ ժամանակ շատ ենք հոգնում, սակայն միևնույն է մեր խմբակավարի ջանասիրության շնորհիվ, ոգևորության շնորհիվ մենք կարողանում ենք համախմբել եւ հասնել մեր նպատակին, մեր հաղթանակին։ Սակայն երբ որևէ հաղթանակի հասնում ենք, մենք ինչպես կյանքում մարդ, երբ մի նպատակի հասնում են, նա իր առջև է դնում մի նոր նպատակ, մի նոր ուղի, որով պետք է նա անցնի, այդպես է հաղթանակները խմբակում։ Եթե օրինակ մենք մի մրցույթում հաղթենք, ապա մի նոր մրցույթ ենք փնտրում, որի մենք նույնպես կարող ենք մասնակից լինել, եւ կարևորը, ինչպես ասում են, մասնակցությունն է, եւ եթե նույնիսկ մենք չենք հաղթում, ապա մեծ փորձ ենք ունենում, լինի դա բեմի վրա խոսք, բեմի վրա ապահելածը, վարկ ու կանոն, թե չարտասանական խոսք, քանի որ հատերական խմբակը նաև բարապաշարի զարգացմանը, եւ մենք կարողանում ենք ազատ ապահովել մեր մտքերը, ազատ մասնակցել բոլոր միջոցառումներին։ Աղջիկներ, ձեզ հաջողություններ, հուսանք նոր տարին ավելի մեծ հաջողություններ կբերի եւ ձեր նպատակասլացության շնորհիվ ավելի մեծ նվաճումներ կունենաք։ Շարունակեք ձեր բռնած ուղին եւ թող միշտ հաջողություն ուղեկից լինի ձեզ։ Շնորհակալություն։ Եթերում լուսապտույտ մակապատանական ռադիոհանդեսն է, շարունակում ենք թողարկումը և առաջարկում երաժշտական ընդմիջում անել, կարծում ենք բոլորդ կողմ եք, վայելենք։ Չամիչ Եթերային ձեր ուղեկիցը լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Լույս ու ջերմություն բոլորին։ Մենք կփորձենք ձեր միջոցով լույսի պտույտը շարունակական դարձնել։ Այժմ մեր շարցելույն կնդիրներ, բացում ենք վերջին էջը։ Ծնողներին առաջարկում ենք ուշադիր լինել, օրվա նյութն այն մասին է, թե ինչպես կարելի է երեխային ասել ոչ։ Շատ դժվար է երեխային մերժել, շատ հաճախ ծնողները տեսնելով երեխայի դեմքի աղերսող արտահայտությունը ամեն ինչ մի կողմ են թողնում և թույլ տալիս երեխային անել մի բան, ինչն իրականում ցանկանում են արգելել, այս խորհուրդները կօգնեն երեխային ասել ոչ։ Մեկ անգամը բավական է, ոչ ասելիս դուք պետք է ունենաք դեմքի լուրջ արտահայտություն և այդ ոչն ասեք մեկ անգամ։ Բացատրեք ոչի պատճառը, երբեմն երեխաները չեն հասկանում, թե ինչու չի կարելի ինչ-որ բան անել։ Այդ պարագայում մինչև երեխային մերժելը բացատրեք նրա մերժելու պատճառը, ընդ որում այն պետք է լինի ծանրակշիռ։ Այոն նշանակում է ոչ, որքան էլ տարօրինակ հնչի, բայց այոն կարելի է օգտագործել ոչ իմաստով, օրինակ երեխան ինչ-որ խաղալիք է ուզում, նրան ասեք, այո, եթե դա ուզում ես որպես ծննդյան նվեր։ Ոչից հետո առաջարկեք այլ ընտրանք, օրինակ երեխան քաղցրավենիք է ուզում, կարող եք ասել, ոչ սիրելիս, բայց եթե ցանկանում ես, կարող ես միրգ ուտել։ Դրանից հետո բացատրեք, ինչու չի կարելի շատ քաղցրավենիք ուտել և ինչու եք առաջարկում միրգ։ Երեխային զրուհուսեր մի տվեք, եթե երեխան ինչ-որ բան է ուզում ու դու գիտեք, որ դա թույլ չեք տալու կամ հնարավորություն չունեք անել դա երեխայի համար, զրուհուսեր մի տվեք, ասելով ոչ հիմա, եթե ոչ հիմա, ապա երբ, երեխան անընդհատ սպասելու է, հարցնելու է, այս իրավիճակում թե դուք եք զայրանալու, ընեղվելու, թե երեխան է, ի վերջո հիասթափվելու։ Ոչ պետք է ասեն, թե հայրիկը, թե մայրիկը, երբ մայրիկը երեխային ոչ է ասում, փոքրիկը բազում է հայրիկի մոտ և հակառակը, այս պարագայում ծնողները պետք է լինեն միակարծիք, կամ թույլ տան երեխային անել ինչ-որ բան, կամ մերժեն։ Այսօրվա համար այսքանը մեր մեծը փոքր ու կնդիրներ, նպատակասլաց ու հետաքրքրասեր եղեք, հիշեք, գիտելիքը բազմաթիվ փակ դռներ է բացում, իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Զատյանն ու հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ոսկանյանը։ Կհանդիպենք!